Mię już za sobą. Pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwa wideokonferencja szefów rządów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Dotyczy sytuacji na granicy z Białorusią. Mamy ponad 220 nowych przypadków koronawirusa. Zmarła jedna osoba. Warszawa zaprasza na Festiwal Kultury Żydowskiej. To prawie 200 wydarzeń w 7 dzielnicach stolicy. Premier Mateusz Morawiecki bierze udział w wideokonferencji szefów rządów Litwy, Łotwy i Estonii w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią. Spotkanie zwołano na prośbę szefa polskiego rządu. W ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z Unią Europejską gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii i Afganistanu. Polska oraz Litwa i Łotwa podkreślają, że sytuacja na granicy jest efektem prowokacji białoruskich służb oraz że mają na to dowody. Sobota to 13 dzień, w którym 32 obywateli Afganistanu koczuje w Usnarzu Górnym, w lesie na granicy polsko-białoruskiej. Kilkunastu strażników okrążyło obóz kordonem. Po stronie polskiej stoi 6 pojazdów, po stronie białoruskiej widać 10 uzbrojonych żołnierzy. 5 samolotów z Afganistanu przyleciało do tej pory do Polski. Przewiozły ponad 260 ewakuowanych osób. To zarówno obywatele Polski, jak i polscy współpracownicy w Afganistanie i ich rodziny. Polska zobowiązała się do ewakuacji 300 obywateli Afganistanu współpracujących z NATO. Trafią najpierw do naszego kraju, a następnie do innych państw sojuszu. O sytuacji w Afganistanie rozmawiali telefonicznie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i premier Włoch Mario Draghi. Chodziło m.in. o uzgodnienie stanowisk przed planowanym na przyszły tydzień szczytem przywódców państw G7. Rozmowy dotyczyły problemów związanych z ewakuacją z Kabulu afgańskich współpracowników państw i organizacji zachodnich, którym grożą represje ze strony talibów. Media informują, że Włosi mają problemy z ewakuacją swoich współpracowników, gdzie włoski kontyngent wojskowy miał swoją bazę. Spekulują, że Mario Draghi zwrócił się do Joe Bidena o pomoc w tej sprawie. Innym tematem rozmów był zaproponowany przez włoskiego premiera nadzwyczajny szczyt przywódców G20, najpotężniejszych gospodarczo państw świata i Unii Europejskiej. W tym roku grupie przewodniczą Włosi. Szef włoskiego rządu zwrócił uwagę na to, że w odróżnieniu od G7 członkami tej grupy są też Rosja, Chiny, Arabia Saudyjska i Turcja, bez których trudno myśleć o ustabilizowaniu sytuacji w Afganistanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W ciągu ostatniej doby w Polsce potwierdzono 222 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Na COVID-19 zmarła jedna osoba. Zrobiono ponad 44 tysiące testów. Do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało prawie 19 milionów osób. Ponad 18 milionów 350 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. Mieszkańcy Tarnowskich Gór upamiętniają dziś pierwszy sierpniowy strajk 1980 roku na Górnym Śląsku. Protest rozpoczęty 21 sierpnia w fabryce Fazos dał impuls do podobnych akcji w Jastrzębskich Kopalniach i Hucie Katowice. Jego uczestnicy odwołali się do doświadczeń strajku w stoczni imienia Lenina w Gdańsku, który rozpoczął się tydzień wcześniej. Pracownicy podnieśli nie tylko postulaty płacowe i socjalne, ale domagali się także pełnej informacji o sytuacji w kraju i o wysuniętych na wybrzeżu postulatach. Mimo ataków ze strony działaczy partyjnych, dyrekcji i służb porządkowych, a także Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, protestujący pracownicy nie ustąpili. Kolejnego dnia przygotowali rezolucję z poparciem dla strajkujących w Gdańsku, a szczególnie dla ich postulatu związanego z wolnymi związkami zawodowymi. Strajk w tarnogórskim Fazosie rozpoczął falę protestów w całym regionie. Przebieg protestu przypomniała Joanna Opas. Prawie 200 wydarzeń w 7 dzielnicach Warszawy. W stolicy rozpoczyna się 18. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. W programie pokazy filmowe, spektakle, spotkania z literaturą, warsztaty kulinarne, zajęcia dla dzieci i koncerty. To jedno z najważniejszych tego rodzaju wydarzeń artystycznych w Polsce. Podczas nocy klezmerów zabrzmią dobrze znane publiczności piosenki żydowskie w wykonaniu Izabeli Szafrańskiej. Będę miała zaszczyt wystąpić na festiwalu Singera z programem Żydowska ulica, Jewish Street. W tym programie usłyszymy tradycyjne pieśni żydowskie, jak i również utwory sefardyjskie. A muzyka sefardyjska jest to połączenie muzyki żydowskiej, hiszpańskiej, arabskiej w duchu flamenco. Będę śpiewała w języku ladino, czyli dialekcie judeo-hiszpańskim, naszym ojczystym języku, języku polskim, hebrajskim, w języku hiszpańskim. No nie może zabraknąć Havana Gila, czy Shalom Alechem, albo słynnej Rebeki. Na pewno te utwory się pojawią. No jestem przeszczęśliwa i nie możemy się doczekać. Festiwal potrwa do 29 sierpnia. Jego patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu, w Karpatach burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. W Łebie 18 stopni, w Augustowie 21, w Szczecinie i Warszawie 22, w Krakowie 24. Trójka. Program trzeci. Gramy Redbada. Dzień dobry. Cieszymy się mimo wszystko z ostatnich dni wakacji. Stąd program dziś nadajemy ze słynnego ogródka Trójki przy Myśliwieckiej. Na czymś sławnym można się wzbogacić, na przykład na obrazach lub zdjęciach. Dobrym tego przykładem są dzieła sztuki. I dzisiaj w dobie kruchego pieniądza spróbujemy poznać ten świat, a później może i się dorobić na wakacje gdzieś, gdzie jest cieplej. Program wydaje Paweł Turski, a realizuje Ewa Redel. Za chwilę Państwa i moim gościem będzie pani Monika Bryl, ekspertka sztuki, historyczka, socjolożka z wykształcenia, a obecnie marszantka i antykwariuszka. Teraz w Trójce rozmawiamy z Moniką Bryl, historyczką sztuki, socjolożką z wykształcenia, a obecnie marszantka i antykwariuszka. Dzień dobry. Dzień dobry. W jaki sposób trafia się do takiego magicznego świata? Jakim jest rynek sztuki? Tak. Przez przypadek pewnie. Bo rynek sztuki jest, jeżeli chodzi o polskie realia, jest mały. Jest to mała dosyć społeczność ekspertów i antykwariuszy, czyli tak, no, najpierw trzeba skończyć studia z historii sztuki. Studia to teoria, potem trzeba się nauczyć fachu. A co było tym takim pierwszym doświadczeniem, kiedy pani załapała ten bakcyl. Pierwsze doświadczenie, znaczy może pierwsze kroki, tak, w domu aukcyjnym. A jeszcze wcześniej, kiedy... Jeżeli chodzi o historię sztuki. W jaki sposób pani w ogóle weszła, w jaki sposób pani poznała ten świat, czy doświadczyła tego czegoś, co potem już panią wciągnęło? Cofamy się do dzieciństwa? No, na przykład. Cofamy się do dzieciństwa. No tak, rysowanie, pewnie sztuka była obecna w moim domu. Rodzice mieli znajomych artystów, plastyków, więc było to w pewien sposób bliskie. No niestety nie miałam takich umiejętności, takiego talentu, żeby zostać artystką i dlatego zostałam historyczką sztuki. Ale pozostała pani w obszarze. Tak. Tak jak zresztą wielu historyków sztuki, są to albo artyści, albo też takie osoby, które nie zostały artystami. Sztuka jest czymś bliskim. Pozostając wewnątrz, patrzą z boku. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o sztukę, jest wiele światów sztuki. Posługuję się tutaj takim socjologicznym terminem świat sztuki, zresztą mocno obecnym dzisiaj w teorii i w praktyce. Natomiast to są bardzo różne światy, które łączy wiele, łączy wiara w sztukę, ale też są od siebie bardzo dalekie. Różnią je i uczestnicy, tak zwani, i różnią się samą nawet definicją sztuki, bo tym, co nazywamy sztuką w jednym świecie, może nim w ogóle nie być w innym. W teatrze kierujemy się taką maksymą Szekspira, które traktujemy jako pewnego rodzaju zadanie czy zobowiązanie, znajdywać odpowiednią formę na dany czas dla odwiecznych treści. Tak. I podstawiać lustro. Tak. A jak to jest w tym obszarze sztuk, tym obszarze, w którym pani się porusza? Rynku sztuki. W tym rynku sztuki. No stricte jest to rynek sztuki, tak? Czyli takie miejsca, domy aukcyjne, antykwariaty, galerie, które wyglądają trochę jak galerie, do których zaglądamy my jako miłośnicy sztuki, czy też muzea, one wyglądają tak samo, natomiast różni jest to, że tutaj dzieła sztuki można kupić, można nabyć. No, jeśli chodzi o teatr, czy film, czy muzykę, no to każdy ma jakieś swoje zdanie, bo to jest bardzo bliskie nam. Natomiast czy nie jest tak, że ten świat tych sztuk, które są właśnie w galeriach, na aukcjach, tam jest taki trochę wyższy próg? Wydawałoby się. Ja w książce swojej piszę, że to jest pierwszy mit, który trzeba obalić, żeby wejść na rynek sztuki. Niektórym wydaje się, że to nie jest dla mnie, zbyt wysokie progi, tak, tylko arcydzieła, bezcenne dzieła sztuki sprzedawane za miliony. I taki obraz rynku pewnie kreują media, które interesują głównie wielkie rekordy, które tu padają, dzieła sztuki sprzedane za miliony, tak na świecie, jak i w Polsce, ale nie, bo kolekcjonerstwo, bo właśnie, jeżeli chodzi o rynek sztuki, tutaj mówimy o świecie kolekcjonerów, zaczyna się od zdecydowanie niższych kwot, niższych cen. W zasadzie każdy może zostać kolekcjonerem, to jest kwestia wyboru. Więc tutaj ceny dzieł sztuki są bardzo, bardzo różne. Sztuki jest dużo, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet ktoś, kto nie ma takich dużych możliwości, aczkolwiek muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie okazuje się, że Polacy mają niemałe możliwości, jeżeli chodzi o rynek sztuki. Można kupić coś ciekawego, obiekt kolekcjonerski za jakieś kilkaset złotych, nawet mniej, jeżeli ktoś potrafi szukać. Ale tutaj dotykamy kolejnej rzeczy. Kolekcjonerstwo to także wiedza. Jest pewien obiekt oraz informacja o nim i wygrywa ten, kto wie, co to jest. Bo wiele dzieł sztuki, które są w obiegu, są zapomniane, nierozpoznane, źle opisane. I to jest takie polowanie. Czyli wiedza jest tym kapitałem. Tak, absolutnie. Jaki utwór towarzyszył pani w tym pierwszym okresie poznawania tego świata? Trudno mi będzie tutaj cofnąć się tak muzycznie do tamtych czasów. Natomiast mam pewien utwór. On jest chyba z roku 2009. Ja zaczynałam pracę w 2005 w domu aukcyjnym. Więc powiedzmy, to jest piosenka francuskiej artystki Claire Diterzy. Tytuł Tableau de Chasse. Za chwilę wrócimy do rozmowy z panią Moniką Bryl, marszantką i antykwariuszką, a teraz posłuchajmy. Rozmawiamy z panią Moniką Bryl, historyczką sztuki, socjolożką z wykształcenia, a obecnie marszantką i antykwariuszką. Pani Moniko, od czego zacząć swoją podróż po świecie kolekcjonerstwa? Muszę powiedzieć, że obecnie znajdujemy się w takim wyjątkowym momencie, jeżeli chodzi o rynek sztuki, bo takich osób, które stawiają pierwsze kroki lub postawiły w ciągu ostatniego roku, czy też dwóch lat, no mówimy tutaj o tym naszym strasznym okresie pandemii. Jest coraz więcej. My, jako antykwariusze, jako marszandzi, spodziewaliśmy się spowolnienia pewnego na rynku sztuki. Tymczasem aukcje w czasie pandemii rozgrzały się. Dlaczego? Pojawiło się sporo nowych osób zainteresowanych sztuką, tak zwanych inwestorów również, którzy na przykład dzwonią i mówią: mam 10 tysięcy, mam 100 tysięcy, chcę kupić dzieło sztuki, co mi pani poradzi? Co bym powiedziała? Czyli pani można po prostu zadzwonić w tej sprawie. Można oczywiście zadzwonić. Dobrze, jeżeli ktoś dzwoni do renomowanego domu aukcyjnego i dzwoni do nas z takim pytaniem, ale powiedziałabym jedno, spokojnie, trzeba najpierw się zorientować w tej sytuacji, bo wyedukować. Inwestowanie troszkę na rynku sztuki nie jest tak łatwe, jak się może wydaje. Napisałam na ten temat książkę, taki poradnik. Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów. Tak. Tu pierwsze pytanie na okładce jest takie: od czego zależą ceny i wartość poszczególnych dzieł sztuki? No właśnie. No właśnie. No właśnie. A jeszcze postawiłabym najpierw pierwsze pytanie, tak? Jakie dzieło sztuki nadaje się na inwestycje? Bo trzeba powiedzieć, że nie każde dzieło ma potencjał wzrostu. Jedne mają bardzo duże, inne mniejsze, a inne wcale nie mają. Więc powiedziałabym takim osobom, najpierw trzeba się zorientować w sytuacji, od czego zależą ceny dzieł sztuki. Więc a od czego zależą? Od czego zależą? Od różnych czynników, od parametrów, powiedzmy takich, jeżeli chodzi o samo dzieło sztuki, jakim jest, no w telegraficznym skrócie powiem. Zakładam, że są obiektywne, autor, twarde i jeszcze jakieś tak miękkie. Znaczy nie, no powiedzmy takie związane z samym dziełem sztuki. Autor, przede wszystkim nazwisko autora. To, jakie on ma miejsce w historii sztuki, w świecie sztuki. Samo nazwisko już nazwisko ma jakąś autora, wartość. Oczywiście, tak. I to jest punkt wyjścia. I dalej? Czas powstania tego dzieła sztuki, jeżeli chodzi o biografię autora, bo dzieła bardzo wczesne albo bardzo późne nie są tak z reguły wysoko cenione, jak te z najlepszego czasu twórczości artysty. dalej temat przedstawienia. Różne tematy są różnie cenione przez kolekcjonerów. Preferowanym tematem jest na przykład akt. Natomiast portrety nie są chętnie kupowane. Ale tu oczywiście też można znaleźć wyjątki, bo to nie są reguły generalnie obowiązujące, natomiast o cenie decyduje wypadkowa tych czynników. Idąc dalej, wymiary, czy jest to większa czy mniejsza praca danego artysty, materiał i technika i tak dalej, i tak dalej. Wchodzą tu również w grę czynniki tak zwane, jak ja to mówię, społeczne, czyli właśnie z tą wartością nadaną dziełu przez, czy autorowi przez świat sztuki. Sprawa trochę skomplikowana. I co? No, żeby się zorientować, to wymagana jest tutaj praktyka. Czyli musimy sobie posiedzieć, poanalizować notowania aukcyjne, przede wszystkim porozmawiać z marszandami, antykwariuszami, ekspertami. Stąd zyskujemy tą wiedzę i tą orientację. Jakie mamy w ogóle dzieła sztuki? Mamy obrazy, mamy teraz wschodzący rynek fotografii już też w Polsce coraz bardziej poważnie traktowany. Co jeszcze? Czy płyta winylowa może być dziełem sztuki? Ja nie zajmuję się rynkiem akurat płyt kolekcjonerską. To gdzie jest ta granica? Czy to jest, nie ma to granic. Kolekcjonować myślimy można wszystko. W Pani przypadku o dziełach sztuki. O dziełach sztuki, czyli takich też tak. potocznie rozumianych to znaczy, tym, czym my się zajmujemy, tak, sztuki piękne, to znaczy malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, które jest bardzo pojemną kategorią, bo tu się mieszczą wszystkie wyroby z metali, porcelana, szkło i tak dalej, czyli i tak dalej. Mówimy o klasycznej sztuce, no bo w sztukach pięknych obecnie również mieszczą się tak zwane nowe media, Nowe media, to jest tak, to jest sztuka współczesna. Oczywiście pewne gatunki sztuki są trudne do sprzedania, prawda? Ale powiedzmy tak, te najbardziej interesujące zjawiska, jeżeli chodzi o sztukę współczesną, to nie jest głównie malarstwo, to jest właśnie performance czy też nowe media. Bardzo ciekawe. Natomiast rynek sztuki ma to do siebie, że jednak tutaj musimy mieć ten obiekt materialny i niezależnie od tych zmian, jakie zachodzą, jednak i w Polsce, i na świecie główna część rynku sztuki, nie chcę mówić, że to jest 80 czy 90%, to jest malarstwo, które najlepiej nadaje się i do kolekcjonerstwa, jeżeli chodzi o tą wartość artystyczną i po prostu do ekspozycji w domu. Bo tutaj dotykamy jeszcze jednej rzeczy, o której chciałam powiedzieć. Dzieła na ścianę i dzieła do sejfu. Właśnie, powiedzmy, że w ten sposób, mniej więcej, albo do muzeum, depozyt do muzeum. Jeżeli chodzi o rynek sztuki, to tutaj oczywiście o wartości obiektu decyduje wartość artystyczna, czy to jest dzieło, które prezentuje najwyższy talent artysty, jest uznane przez ekspertów, jest wymieniane w literaturze, w historii sztuki. Natomiast tutaj na rynku sztuki decyduje o zakupach i o cenach jeszcze coś. To są takie powszechne upodobania artystyczne, preferencje, czyli to mi się podoba, to jest arcydzieło, ale niekoniecznie chcę mieć to w domu i z tym mieszkać. Czasem jest to coś, co nie pozwoli komuś na zakup dobrego dzieła sztuki w dobrej cenie, bo jest to coś, co zbyt bardzo porusza, nie jest przyjemne. Czyli w najlepszym wypadku, jeżeli miałby takie możliwości, to wybudowałby jakiś pawilonik i no nie każdy ma takie możliwości. Raczej nasi kolekcjonerzy kupują dzieła sztuki, z którymi mieszkają, z którymi jak zamieszkają, to nie mogą się rozstać, bo to tak działa niestety. No niektórzy kupują do firm, no więc też, mają tą styczność. Też. Oczywiście. Przez chwilę. Jasne. Ale generalnie ta funkcja dekoracyjna to jest coś, mówiliśmy wcześniej o wycenie dzieła sztuki, to jest to również taki czynnik, który wpływa jednak cały czas na cenę dzieł sztuki i na to, czy są chętnie kupowane, czy też nie. Następnym pytaniem na układce książki jest, kiedy i gdzie kupować, a kiedy i jak sprzedawać, aby na dziele sztuki zarobić. Pierwsze, co mi się kojarzy z tym obszarem, to jest, że to są, jeżeli już mówić o inwestycji, że to są inwestycje długoterminowe. To jest coś takiego, że prawdopodobnie to jest taki kapitał, który można dać dzieciom czy wnukom i powiedzieć, jak będziesz miał gorszy czas, to tu masz takie zabezpieczenie, tak? Tak. To znaczy oczywiście najlepiej kupować dzieła sztuki z myślą o długich lokatach, czyli o emeryturze, właśnie o przekazaniu dzieciom, tak? Taki minimalny okres, jeżeli chodzi o inwestycje, to jest 5-10 lat. Oczywiście zależy jeszcze, co się kupi, tak? Bo jasne, że na sztuce można zarobić i są zawodowcy, którzy na tym zarabiają. Tu kupią taniej, tam sprzedadzą drożej, ale to nie jest takie łatwe i tak jak mówię, do tego jest potrzebna odpowiednia wiedza. Musimy najpierw się zorientować, co się jak sprzedaje. Ostatnio mieliśmy takiego klienta, który kupił, wylicytował dosyć wysoko obraz kosaka i powiedział, no ja... O jakiej kwocie mówimy? O 16 czy tam 18 tysiącach. To była taka, powiedzmy, mniejsza praca kosaka. I powiedział, no ja za pół roku przyjdę tutaj do pani, bo to kupuję na lokatę, ja niedużo chciałbym zarobić, tam mi wystarczy 10-15% i ja go sprzedam. To tak jednak nie działa. Ceny dzieł sztuki rosną w zaskakującym tempie, jeżeli porównujemy pierwsze półrocze bieżącego roku z rokiem poprzednim, to mamy wzrost wartości rynku o 70% ponad, ale nie zarobimy w ciągu pół roku takiej ceny, a okazje są dla znawców. Więc wracając tutaj do początkujących inwestorów, to trzeba tutaj powiedzieć, że jednak to są lokaty na długi termin. Natomiast trzeba jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Dzieła sztuki nie odznaczają się zbyt wysoką płynnością, więc ten czas na zbycie lokaty musi być odpowiednio wybrany. Czasem są dzieła, które ktoś się do nas zgłasza, że chciałby sprzedać, mówimy, to chyba nie jest ten moment dla tego obiektu. Poczekajmy jeszcze. Za chwilę wrócimy do rozmowy z panią Moniką Bryl, ekspertem sztuki, historyczką, socjolożką z wykształcenia, a obecnie marszantką i antykwariuszką. To cause a little tenderness. Słuchają Państwo Trójki. Nad nami helikoptery sprawdzające stan rzeczy w naszej okolicy, a my rozmawiamy nadal z panią Moniką Bryl, marszantką i antykwariuszką. Wygląda na to, że ma pani taką misję docierania do tych ludzi, którzy jeszcze nie są obecni jako inwestorzy czy posiadacze dzieł sztuki. Ten poradnik jest tego przykładem, ale również nagrywa pani regularnie podcast. Podcasty, tak. Czy to również jest tak, realizacja tej misji, czy tej pasji docierania? Skąd to się u pani bierze? Bo samo bycie marszantką przecież już mogłoby pani spokojnie wypełnić czas zawodowy. Tak, to zdecydowanie, bo w domu aukcyjnym pracy jest sporo. Tak. Sprzedaż dzieła sztuki jest procesem bardzo długim, od pozyskania przez opracowanie, badanie, śledztwo antykwaryczne, bo praca eksperta to jest praca detektywistyczna, w dużej mierze trzeba powiedzieć. Potwierdzamy tożsamość dzieła, oceniamy jego autentyczność i dalej sprzedaż. Też fascynujący, świetny temat, interakcje z kolekcjonerami, długie rozmowy, wreszcie aukcja i tak dalej, i tak dalej. To skąd ten aspekt edukacji społecznej, nazwijmy to? Myślę, że to jest tak pasjonująca praca, bo wielu moich znajomych antykwariuszy, których znam, którzy życie poświęcili temu zawodowi, mówią, że nie ma lepszej pracy niż antykwariat, co nie oznacza, że to nie jest ciężka praca, bo jest ciężka, trudna, stresująca i tak dalej. Ale jak znam parę osób, które w tym świecie na co dzień są, te osoby są tak w pełni pochłonięte byciem w tym świecie i rozmowami na bardzo wysokim poziomie o dziełach sztuki. Nie mają żadnej potrzeby, żeby dzielić się, żeby kogokolwiek edukować, bo to im się wydaje nudne albo taką stratą czasu. Jest wystarczająco dużo osób, to które fakt, się tym zajmują od strony bycia kolekcjonerem i też osoby, które naukowo się tym zajmują i komercyjnie, więc jest co robić, jest z kim się spotykać. Tak, brakuje na wszystko czas. Po co? Bo kolekcjonerstwo w Polsce jest zjawiskiem niszowym. I kolekcjonerów w ostatnich latach wielu przybyło, ale cały czas jest to świat bardzo mały, więc zapraszamy. I jest o czym mówić. Naprawdę jest o czym mówić, bo każdy dzień w antykwariacie to są różne wydarzenia, spotkania z ludźmi, spotkania z dziełami sztuki, na przykład sytuacja z wczoraj, dzwoni pani i mówi, że znalazła w szufladzie rysunek podpisany nazwiskiem Picasso. Zagadka do rozwiązania. No oczywiście mówimy, gdzie tam Picasso w szufladzie. W Polsce, w szufladzie, w polskiej szufladzie. Absolutnie nie. Oczywiście szanse, że znajdziemy takie dzieło są małe, ale trzeba sprawę wyjaśnić. Zajęło nam to 5 minut wyjaśnienie tej sprawy. Niestety pani przysłała nam zdjęcie obrazu, znaleźliśmy zdjęcie oryginału, które znajduje się w kolekcji jednego z muzeów. Sprawa wyjaśniona. Ale czasem zdarzają się historie jeszcze bardziej fascynujące, jeszcze bardziej trudne. Ta chęć dzielenia się wynika pewnie z pasji, bo tutaj trzeba pracować z pasją. Nie można zostać ekspertem, jeżeli nie pochłania nas ten temat. Ale jak tą pasję rozbudzić? Jak rozbudzić? Wie pan, że trudno? Trzeba mieć ją w sobie. Wytworzyła pani jakieś narzędzia do tego, żeby przeprowadzić przez przedsionek za rączkę. Trzeba mieć ją w sobie. Myślę, że bez tej iskry jakieś zainteresowanie, jakiś haczyk musi być. Zainteresowania nie da się wiele zrobić. Ja miałam takie doświadczenie, 2 lata poświęciłam na zajęcia ze studentami. Ku mojemu zaskoczeniu nie było łatwo. Nie było łatwo, wydawało mi się, że rzeczoznawstwo, odróżnianie oryginałów od falsyfikatów, to z definicji jest temat ciekawy. Ciekawy. Ale nie udało mi się zaciekawić. Więc coś w tym jest. Z jednej strony napisałam książkę, którą kolekcjonerzy mówią niektórzy, że czytają kilka razy i że jest bardzo ciekawa i przystępna, a z drugiej strony właśnie taka moja porażka pedagogiczna. Więc no, wniosek jest jeden, trzeba to w sobie mieć. Trzeba mieć to w sobie zainteresowanie, które jeżeli jest ktoś zainteresowany, to pochłania, absolutnie. Za chwilę wrócimy do rozmowy z panią Moniką Bryl, marszantką, antykwariuszką i misjonariuszką sztuki pięknej. It's been 7 hours and 50 days since you took your love away. Rozmawiamy z panią Moniką Bryl, ekspertem sztuki, socjolożką z wykształcenia, historyczką, a obecnie marszantką i antykwariuszką. Taką osobą, która wydaje się mówić nam, że sztuka jest dla nas, że sztuka jest żywa i że mamy z niej korzystać, to jest ten tajemniczy Banksy. I teraz, rozmawiając z panią, chciałem spytać się, jak na panią podziałał ten moment, kiedy obraz Banksiego tuż po wylicytowaniu, tuż po sprzedaży zaczął po prostu zjeżdżać i być niszczony. Tak. Co to za moment w historii sztuki. Oczywiście autor uzyskał chyba swój zamierzony efekt, olbrzymiego zaskoczenia. Tak, chyba nie musimy tłumaczyć, bo chyba każdy to pamiętamy, to obraz było wylicytowany Banksiego. Tak, który w momencie przybicia młotkiem tak. zaczął być pożerany przez niszczarkę. Tak. Banksy drogą radiową uruchomił niszczarkę. Mechanizm i obraz zaczął być niszczony. Który był w dolnej krawędzi ramy. Co według pani on chciał powiedzieć? Jakiego rodzaju to było lustro? Przesłanie. I dla kogo było to lustro? Chciał z nas zażartować, chciał nas postawić w innej sytuacji, bo to jest to, co robi artysta współczesny. Wyrywa nas z naszej codzienności. Takie jest jego zadanie. On ma tak robić. Na przykład jedno z zadań, tak, z jedno z celów, stawia nas w zupełnie innej sytuacji, innym kontekście. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o sztukę współczesną, tutaj cały ten ciężar leży po stronie odbiorcy i właśnie to jest to, o czym wcześniej mówiliśmy. To, co zrobił artysta, jego dzieło, on skończył to dzieło w momencie odłożenia pędzla, powiedzmy. A to, co zrobi odbiorca z jego dziełem, to odbiorca może sobie zrobić z tym dziełem, co chce. Jest coś więcej. Natomiast odnosząc się tutaj do tej sytuacji, to oczywiście jest taka sytuacja, że Banksiego chciał z nas zażartować. Znaczy, czy to nie jest tak, że on stanął po stronie tej publiczności, którzy mogą oglądać sztukę, nie są w stanie jej albo nie chcą jej kupić, czy nie zażartował zarówno z kolekcjonerów, jak i właśnie z domów aukcyjnych, z całego tego świata. Rynek sztuki, bo tutaj nie zapominajmy o tym, że artysta bardzo często cierpi swój niezbyt dobry los, szczególnie w Polsce, chciałam powiedzieć. To bardzo dużo kosztuje kogoś być artystą awangardowym. Naprawdę, ale to też jest taka misja, bo kim jest artysta? Artysta jest artystą i nie może nim nie być, bo inaczej by zginął, umarł z tego, że musi robić coś innego. Natomiast tutaj mamy ten wielki kapitalizm i tego Banksiego, który prezentuje ten świat sztuki, który jest awangardowym światem sztuki, więc tutaj one się starły. Jak to podziałało na ekspertów, bo były później różne głosy. No oczywiście, interpretacja, co Banksy miał na myśli, pamiętajmy o tym, że ten obraz, ten obiekt zyskał później jeszcze na wartości, prawda? To był ten no nie może być inaczej. Efekt, ale ten w tym momencie wyobrażam sobie, że takie osoby jak mamy tą jak aukcję, państwo, którzy pracujecie w takich firmach, wyobraziliście sobie siebie w tej sytuacji, tak zakładam. Jednak jest taka identyfikacja. Absolutnie, musi być to wstrząsające. Co bym zrobił w tym momencie? No te twarze osób to były nieocenione. Tak, obraz. No nasze też takie były, ale oczywiście zaraz następuje ten głos ekspercki. Nie, złapanie no, oczywiście, tego i tutaj te oczywiście interpretacje, co to znaczy i tak dalej, że tutaj właśnie. No i wychodzi na to, że jest jeszcze więcej wart, więc tak, ta osoba, która go kupiła, właściwie dobrze. Tak, później był jeszcze który przykleił banana galerii, który też był. Tak działają sztucy. No był jeszcze artysta, nie pamiętam nazwiska, stosunkowo niedawno, który sprzedał pewną przestrzeń, też. Której jest niewidzialne dzieło, no o więc którym właśnie. On i to jest wszystko gra z rynkiem, która ma na celu uświadomienie nam trochę też, gdzie my jesteśmy, co my robimy, gdzie jest sztuka. Mając takie akcje co jakiś czas wokół siebie, czy to pani, a z drugiej strony mamy ten mały rynek w Polsce, czyli ludzie, którzy z jakichś powodów no, trzymają pewien dystans, czy tego typu akcje pani pomagają, czy oporują tę misję, którą pani sobie założyła, do rozpowszechniania i obniżania progu wejścia? To są takie momenty, kiedy mamy swoje 5 sekund w mediach. My, rynek sztuki, antykwariusze. Można wykorzystać. I można przyjść i do mediów, dostać mikrofon i szerzyć swoją misję. Tudzież marketing. No tak, bo oczywiście w tym momencie jesteście zaproszeni, no właśnie, żeby, do komentarzy i możemy co to mówić. Znaczy. No właśnie, i mówić i wyjaśniać, bo nam w Polsce bardzo tego brakuje, wydaje mi się. Jeżeli ludzie chcą o tym słuchać, to bardzo dobrze, bo my jako Polacy naprawdę żyjemy bardzo daleko od sztuki. Musimy to sobie uświadomić, że jednak ten procent osób, które odwiedzają galerie i muzea, jest duży, jeżeli chodzi o społeczeństwo. W ilu domach jest dzieło sztuki? Jakiś obraz, nie reprodukcja? też pewnie cały czas jeszcze są to jakieś ułamki, więc myślę, że to jest dobre, bo jest okazja, żeby o sztuce porozmawiać, a może przez to kogoś zachęcić do kolekcjonerstwa. Tak jak i teraz. No właśnie, bardzo dziękuję za zaproszenie. To ja bardzo dziękuję za Pani czas, a Państwa proszę o to, by pozostać z nami, bo po krótkiej przerwie muzycznej będzie jeszcze nasz tradycyjny felieton. W świecie fanów motoryzacji mówi się, że nie ma czegoś takiego jak okazja. Według pani Moniki Bryl, żeby zorientować się, że mamy do czynienia z okazją, trzeba posiadać gruntowną wiedzę. Ciekawe, czy Paweł Turski skorzysta z tej okazji, która czyni felieton. I jeszcze 3 grosze. Okazja to pojęcie, które nie tylko dominuje w sklepowych alejkach, lecz także określa korzystne dla nas życiowo sytuacje. Z tymi życiowo korzystnymi sytuacjami różnie bywa. Nie są one tak wyraźnie zaznaczone jak te, którymi karmią nas sprzedawcy. Okazja w handlu jest zero-jedynkowa, jeśli oczywiście znamy system, czyli w skrócie popyt i podaż. W życiu obowiązujący nas system jest bardziej skomplikowany. Można zaryzykować nawet tezę, że takiego systemu nie ma. Bo przecież nie ma dwóch osób na Ziemi, które kierują się tą samą mieszanką wartości. Nie oznacza to jednak, że w życiu nie trafiają się nam okazje. Są one tylko trudne do zdefiniowania. Dla jednego coś będzie okazją, dla innego ryzykiem. Cały ten problem rozbija się o nigdy nieukończony proces socjalizacji. Wartości otrzymaliśmy, co do zasady te same. Sęk w tym, że nasze doświadczenia są różne. Ktoś powie, normalne. Otóż nie. Dlaczego w świecie oferującym nam wiele szans, jedni wyciągają coraz to nowe losy, inni z kolei nawet nie podchodzą do losującej maszyny? Zbliża się koniec roku szkolnego i nadszedł czas wystawiania ocen. Znając prawidła szkolne, ocena końcoworoczna wynika z pojedynczych ocen i wkładu pracy. Proste i uczciwe. Ocenę można podnieść, jeśli się waha, pisząc na przykład kolejny raz dany test czy sprawdzian. Nadal proste i względnie uczciwe, biorąc pod uwagę aspekt systematyczności pracy. Problem w tej całej szkolnej sytuacji polega na tym, że zawsze w klasie trafi się jedna czy kilka osób, które mimo braku sugestii co do poprawienia oceny będą korzystać z okazji, prosząc nauczyciela o wyższą ocenę. A to dlatego, że brakuje jednej oceny wyżej do czerwonego paska, a to, że mama w domu będzie zła. Nie znam przypadku, gdy nauczyciel odmówił takim osobom szansy poprawienia oceny. Nie zawsze im się udawało, ale okazje mieli. Ci, którzy nie podeszli i nie przełamali się, nawet nie mogli marzyć o wyższej ocenie. Podobnie jest w dorosłym życiu. Czasem do kieszeni trzeba schować swoją dumę. Trzeba zachować się zgodnie z dozwolonym, lecz co do zasady nieobowiązującym systemem wartości. Bo co jak co, jeśli jedni mogą coś uzyskać w ten sposób, mogą skorzystać z okazji, to dlaczego my nie mamy? Dlaczego mamy nie wypić tego przysłowiowego szampana? Bank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. Wabank, o szczęście trzeba z życiem grać, bo ono kpi z ostrożnych graczy. Fortunę trzeba dużą stawką brać, z tą panią nie da się inaczej. Fi, fi, fi, fi. Zagrajmy jeszcze raz, wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. Wabank, zagrajmy po raz drugi, bo historia lubi się powtarzać. Fortuna lubi, by podwajać ją, a my lubimy się narażać. Jeżeli dołączyli Państwo do naszej dzisiejszej podróży po świecie sztuki pięknej później, a chcieliby Państwo więcej, to cała audycja tuż po jej zakończeniu jest dostępna na stronie internetowej Trójki. Audycję wydał Paweł Turski, a zrealizowała Ewa Redel. Miłego dnia i zawsze dobrych inwestycji życzy Redbat Klinstra Komarnicki. Do usłyszenia za tydzień tuż po 12. Zmiana tego nie miałam w planach.